मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने लोगों की बड़ी तादाद को गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो मेरा कहना न माने तो उसका मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं।